تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، یہ کیوں کہوں مجھے کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، یہ کیوں کہوں مجھے کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیں شام میرے گھر بھر کا بلا ہو، وہ دو کہ ہمیں شام میرے گھر بھر کا بلا ہو، وہ دو کہ ہمیں شام میرے گھر بھر کا بلا ہو، اور جس بات میں مشہور جگہ ہے لب عیسیٰ، جس بات میں مشہور جگہ ہے لب عیسیٰ، اے جان جگہ وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو، اے جان جگہ وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اور مٹی نہ ہو بے بات پسے مر گئے الہی، مٹی نہ ہو بے بات پسے مر گئے الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شام میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شام میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور شاباش غزل اور چمکتی سی غزل پر، شاباش غزل اور چمکتی سی غزل پر، دل کھول کرا نگ ایمان کی جدا ہو، دل کھول کرا نگ ایم ماں کی جنا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی جب آپ نے مقطع پڑھا نا کہ پتہ نہیں مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ نے اس کے بعد کون سی نعتیہ کلام لکھا ہوگا. اب مجھے نہیں معلوم اس میں ردیف کے حساب سے اس نعتیہ دیوان میں ترتیب ہے یا ان کی ٹائمنگ کے حساب سے ارینج ہوئی ہے, لیکن میری بڑی تمنا تھی کہ اس کے بعد والا بھی ہمیں پتہ چلتا کہ انہوں نے جب یہ آیت کیفیت میں تو انہوں نے آگے کیا لکھا. بھلے آپ دو ہی شعر پڑھتے لیکن پڑھتے. دل درد سے بھی سے لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو اور گر وقت اجے چوکھٹ پہ جھکا ہو کربت اجے سے تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو اور دے ڈالیے اپنے نب جان بخش کا صدقہ اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو.